stylistycznych. Zapraszam, Francis Tuan. Już dziś po 21:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła godzina 6:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podczas swojego wystąpienia programowego zaapelował o udział w zbliżających się wyborach. Obchodzimy Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 13 tysięcy. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zaapelował o udział w zbliżających się wyborach. Na zakończenie swojego trwającego ponad 2 godziny wystąpienia programowego w podwarszawskich Szeligach prosił o wsparcie jego kandydatury. W najbliższym czasie będziecie Państwo mieli możliwość rozliczenia mnie z tej mojej odpowiedzialności za ostatnie 5 lat. Proszę, żebyście to zrobili. Proszę, żebyście wzięli udział w tych wyborach. Proszę, żebyście oddali głos. Proszę, żebyście okazali mnie wsparcie, bo ja chcę kontynuować to, co robiłem do tej pory, ale z pokorą poddam się Państwa ocenie. Konwencja w Szeligach ze względu na epidemię koronawirusa odbywała się bez udziału publiczności w formie online. Biuro Programu Niepodległa ponownie zaprasza do akcji Moja Flaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej flagi. Z okazji obchodzonego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wystarczy wywiesić ją przed domem, na balkonie lub w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych z hashtagiem Moja Flaga, zachęca Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. W tym dniu, które poprzedza Święto Konstytucji 3 maja, zachęcamy wszystkich, aby oznaczyć swoje balkony, okna, drzwi, domostwa biało-czerwoną flagą, żebyśmy pokazali nasz symbol, z którego jesteśmy dumni, żebyśmy pokazali, jak wiele nas jest i jaką mamy siłę. W ubiegłorocznej akcji wzięło udział ponad 1 000 000 internautów. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 13 tysięcy. Dane przekazał resort zdrowia, który poinformował o 228 nowych chorych. Są też dobre wiadomości. Do tej pory wyzdrowiało prawie 3,5 tysiąca osób. Najwięcej nowych przypadków, czyli 141, odnotowano w województwie śląskim. Po kilkanaście zachorowań stwierdzono też w województwach łódzkim, dolnośląskim i małopolskim. Najmniej, czyli 4, w województwie opolskim. Jak mówił rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz, jeżeli nie ma nowych ognisk, można mówić o pewnej stabilizacji dobowych wyników. Nie przekracza 400 zakażeń. Raczej ta średnia dzienna wówczas wynosi około 360. Żeby uniknąć zakażenia, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Inaczej skutki będą poważne, mówił w Polskim Radiu Koszalin doradca głównego inspektora sanitarnego profesor Włodzimierz Gut. Przeciągnie się zwalczanie epidemii, straty będą jeszcze większe, a co najwyżej wejdą nowe obostrzenia. Resort przekazał też informacje o kolejnych 7 zmarłych w wieku od 55 do 89 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Paulina Kurek, Polskie Radio. Kandydat demokratów w wyborach prezydenckich Joe Biden zaprzeczył zarzutom o molestowanie seksualne. W telewizyjnym wywiadzie były wiceprezydent USA powiedział, że wydarzenia opisywane przez byłą pracownicę w jego biurze nigdy nie miały miejsca. Oskarżenia o molestowanie ze strony Joe Bidena sformułowała Tara Reid, która pracowała w jego senackim biurze ponad ćwierć wieku temu. Kobieta twierdzi, że w 1993 roku Biden dokonał na nią napaści seksualnej i że złożyła wówczas skargę w tej sprawie. Były wiceprezydent USA oświadczył, że nie wie, dlaczego Reid formułuje takie zarzuty, ale zapewnił, że oskarżenia są nieprawdziwe. Zapewniał, że to nie miało miejsca, kropka. Mówił Biden w rozmowie z Miką Brzeziński z telewizji MSNBC. Dziennikarka przypomniała, że gdy podobne zarzuty formułowano wobec sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugh, mówił, że w takich sytuacjach kobietom należy wierzyć. Jeśli występują publicznie i twierdzą, że coś takiego im się przytrafiło, należy przyjąć założenie, że mówią prawdę. Następnie trzeba jednak przyjrzeć się okolicznościom i faktom. W tym przypadku takie fakty nie istnieją. To nigdy nie miało miejsca. Biden dodał, że nie zamierza kwestionować motywów oskarżającej go kobiety. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, w Beskidach opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu będzie od 15 stopni na zachodzie do 18-19 miejscami na wschodzie, chłodniej tylko na Podhalu około 12 stopni oraz nad morzem około 13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci.

nasz symbol, z którego jesteśmy dumni, żebyśmy pokazali, jak wiele nas jest i jaką mamy siłę. Zapraszamy do akcji każdego, kto planuje wywieszenie biało-czerwonej flagi, zrobienie zdjęcia oznaczeniem w mediach społecznościowych hashtag moja flaga i dodanie się do tej społeczności internetowej, ale zachęcamy tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie planowali. Zrozumiałym jest, że jesteśmy w trudnym okresie i czasem nam ciężko wyjść, kupić tą biało-czerwoną flagę, bo może właśnie nie mamy jej w domu, ale też pomysłem jest to, żeby narysować biało-czerwoną flagę i przykleić do okna na ten tak zwany weekend majowy. Często to jest też pomysł na zabawę z dziećmi, narysować biało-czerwoną flagę, opowiedzieć o tych symbolach i tą kartkę powiesić w oknie, właśnie pokazać, że oznaczamy się biało-czerwoną flagą. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Narodowe Centrum Kultury w 2016 roku wiemy, że symbole narodowe, w tym flaga, są czynnikiem, który łączą Polaków. 94% respondentów uznała wtedy, że patriotyzm polega m.in. na okazywaniu szacunku fladze i innym symbolom narodowym. To jest też kolejna rzecz, która podkreśla nasze zaangażowanie w akcji Moja Flaga do tego, żeby kultywować Dzień Flagi. A ja przypomnę tylko, że w Polsce Dzień Flagi obchodzimy od 2004 roku, a w 2004 roku również 1 maja wstąpiliśmy do Unii Europejskiej na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. 16 lat mamy Dzień Flagi i od 16 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. No dobrze, skoro flaga już wywieszona, to teraz spokojnie można wypić kawę. We'll be right back.

Piotr Metz, Piotr Baron i na koniec Marek Niedźwiecki. Taka dziś kolejność od 9 do 21. Polski Top Wszechczasów w Trójce, a od 21 do 22.35 wieczór z Trójką w domu. Agnieszka Szydłowska dzisiaj zaprasza i mogę tylko powiedzieć, że będzie miała dla Państwa coś naprawdę wyjątkowego. No a na koniec od 23 do północy trzy kwadranse jazzu i Jan Ptaszyn Wróblewski. To mniej więcej taki mamy plan na dziś, my, czyli Trójka. Mam nadzieję, że Państwo również mają taki sam. No a teraz zapowiadany. Program obyczajowy. Dzień dobry, witamy Państwa w pięknym, ale też szczególnie świątecznym czasie, bo pomiędzy dwoma świętami, pomiędzy 1 a 3 maja jest sobota. Anna Popek, pani Maria Barbasiewicz przy mikrofonie. Dzień dobry. I dzisiaj pani Mario, no wypada pomówić o fladze, o polskiej fladze. Tak, dzisiaj wszędzie Państwo będziecie słyszeli o fladze, w radiu, w telewizji. Wobec tego ja bym proponowała porozmawiać o kolorach na naszej polskiej fladze. No bo właściwie co? No proste, biało-czerwone. Biało-czerwone, ale jaka to biel, jaka to czerwień? Przecież mamy czerwony, szkarłatny, karmazynowy, bąsowy, makowy i jeszcze wiele, wiele innych. Do kardynalskiego też można nawiązać. Jak mówił Zygmunt Glogref we wspaniałej swojej encyklopedii staropolskiej, do której zawsze sięgam, kiedy zaczynam jakiś nowy temat, kolorem umiłowanym przez Słowian w ogóle, a zwłaszcza przez Polaków, był szkarłat, czyli czerwony. Z tego to powodu orzeł biały był od wieków przedstawiony w polu czerwonym, a stąd i kolory czerwony z białym uważany za narodowe. Ale za chwilę mówi tak. Kolor malinowy, czyli karmazyn albo amarant, uważany był za szlachetniejszy odcień czerwieni, dlatego stał się uprzywilejowanym kolorem dawnej szlachty. No i że jak ktoś był szlachcicem z dziada pradziada, to mówiono o nim karmazyn. Czy na naszej fladze jest szkarłat, czy karmazyn, czy czerwony i który odcień? No więc szukałam w internecie długo i mam taką wiadomość. Mianowicie, teraz jest odcień karmazynu opisany według komputerowego określenia koloru ze wzornika parametry RGB jako krzyżyk D4213D. Bo kiedyś opisywano kolor słowem, a teraz już można widmo kolorystyczne jakoś zinterpretować i fizyk tak właśnie określi kolor naszej flagi. W każdym razie, żebyśmy się tym nie stresowali, biały mamy na górze, właściwie on jest taki biały złamany srebrem troszeczkę według opisu, a na dole mamy właśnie odcień karmazynu. Co symbolizuje biały? Kolor czystości, nieskazitelności, a karmazyn ów najszlachetniejszy z kolorów, symbol dostojeństwa i bogactwa. We fladze jest zapisany heraldycznie biały, czyli srebro naszego orła i czerwony, czyli tło tarczy herbowej, na której orzeł jest umieszczany. Ważne jest też, że od najdawniejszych czasów kolory coś znaczyły i tak jak my teraz to odbieramy i wiemy, co to jest czerwień, co to jest biel, to również żółty, niebieski. Te kolory były w kodzie symboliki bardzo określone i kiedyś to były kolory trudne do osiągnięcia, bo na przykład purpurę uzyskiwano z wydzieliny ślimaków, czerwień z czerwca polskiego, takich małych owadów. Które notabene właśnie wiążą się z czerwcem miesiąca, tak, prawda? Tak, czerwiec. Kiedyś były ważnym towarem eksportowym. Bardzo. I na tym Polska również budowała swoją siłę ekonomiczną. Tak, Były rzeczywiście na Wołyniu i czerwce, czyli ten barwnik tak pożądany wtedy w Europie. Bardzo, bardzo pożądany. Już w Rzymie czerwone taśmy na białych tunikach przedstawicieli Senatu, to już był symbol ich bardzo wysokiego urzędu, a już czerwona szata, to wiadomo, strój królewski. Tak. Albo właśnie karmazyn szlachecki, tak. kiedy szlachcic był bogatym człowiekiem. W każdym razie z szacunkiem traktujmy naszą flagę. W dzień flagi cieszmy się z jej obecności gdzieś w pobliżu miejsca, w którym jesteśmy. Bardzo dziękuję. Pani Maria Barbasiewicz, to był program obyczajowy. Usłyszymy się z Państwem za tydzień. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Program obyczajowy wraca za tydzień, a jeżeli chodzi o flagę, to mnie bardzo, bardzo podoba się stosunek Szwajcarów do ich flagi. Ten szwajcarski krzyż jest prawie wszędzie, jest takim ich prawdziwym symbolem narodowym. No dobrze, co ja tu dla Państwa teraz przygotowałam? A, przygotowałam oczywiście piosenkę. Dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać i udać się do lasu. 12 godzin spać, bo życia nie prześcignie. Zabrała nas Ania Rusowicz, a teraz wyjątkowa piosenka. Wiele się pojawia takich piosenek, które są nagrane specjalnie na ten czas, w którym teraz jesteśmy. To piosenka Bajmu, Co mi panie dasz, nagrana przez artystów zupełnie wyjątkowych. Proszę posłuchać, a my słyszymy się chwilę po 7:00 po trójkowym serwisie. Do usłyszenia. Karuzela gra w głośnikach.